ब्रह्म सूत्र इसमें हम लोग विचार करें भोक्ता प्रत्येक अभिभागत अभिभागश्चेत। पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांति को, अगर कार्य कारण में अभेद रहेगा तो भोक्तापत्ते है, भोग्य पदार्थ भी भोक्ता बन जाएंगे और विपरीत भी होगा, भोक्ता भी भोग्य हो जाएगा। सिद्धांति कहता है कि लोकवत, तो लोकवत अर्थात लोक में दृष्टांत है, कार्य कारण समान होने पर भी कार्य में परस्पर एकत्व अभेद नहीं हो जाता है, कार्य में परस्पर भेद रहता है। भाष्य में तयोश्चेतनयोर तयोश्च इतरेतर भावापत्ति ही परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वात् प्रसज्येत, ये पंक्ति हो गया था। तयोश्च, तयो अर्थात जो भोक्ता भोग्य, इनमें इतरेतर भावापत्ति, इतरेतर भावापत्ति हो जाएगा। क्यों? अगर परम कारणात ब्रह्मणो अनन्यत्व मानेंगे तो परम कारणात ब्रह्मणो अनन्यत्वात तयो इतरेतरा भावापत्ति, ये हो जाएगा। क्यों? ब्रह्म के साथ समान हो गया भोग्य, और भोग्य ब्रह्म के साथ अनन्यत्वम, और वो ब्रह्म से भोक्ता अनन्य हो गया, इसलिए भोक्ता भोग्य ये सब अनन्य हो जाएंगे। टीका में अच्छा, ततश्च भेदो बाध्येत, अगर ये अनन्य हो जाएगा भोक्ता भोग्य में, फिर भेद बाध हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कहेगा ठीक है भेद बाध हो जाए इष्टापत्ति, तो पूर्व पक्ष कह रहा है न चास्य, भाष्य में न च अस्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनम युक्तम, जो विभाग है ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध विभाग का बाधन, विभाग अर्थात भोक्ता और भोग्य में, ये भोक्ता भोग्य में विभाग जो प्रसिद्ध है उसका बाध नहीं हो सकता है। टीका में श्रुतेर गौणार्थत्वेन सावकाशत्वात्, श्रुति कहता है कि ये ऐक्य है, और प्रत्यक्ष प्रमाण कहता है कि भेद है। अभी कौन किसी को बाध करेगा? कहते हैं श्रुतेर गौणार्थत्वेन सावकाशत्वात्, श्रुति को गौणार्थ मान लेंगे सावकाश हो जाएगा, अर्थात श्रुति तो यहाँ जो ऐक्य कह रहा है ये तो उपासना करने के लिए, तो श्रुति को तो अवकाश मिल जाएगा। और निरवकाश द्वैत मान बाधो न युक्त, जो द्वैत है द्वैत प्रमाण है वो निरवकाश है, निरवकाश द्वैत प्रमाण का बाध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका गौणार्थ नहीं हो पाएगा। श्रुति का तो गौणार्थ कर लेंगे, ऐक्य कहते ऐक्य चिंतन करने के लिए कहा जाता है। आगे ठीक है, ननु विभागस्य आधुनिकत्वात् अनादि अद्वैत श्रुत्या बाध इत्यतः आह, सिद्धांति कहता है कि विभागस्य आधुनिकत्वात् अर्थात जो भोक्ता भोग्य में विभाग दिखता है, ये जीव को दिखता है जो जीव का जन्म हुआ है, तो ये आधुनिक हुआ। और श्रुति तो अद्वैत श्रुति तो ये तो अनादि है, तो अनादि श्रुति और आधुनिक जो विभाग, ये दोनों में विरोध होने से श्रुत्या अनादि अद्वैत श्रुति के द्वारा आधुनिक विभाग से बाध हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कह रहा है इति अत आह, इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है यथा तु अद्यत्वे भोक्तृ भोग्ययोर विभागो दृष्टस तथा अतीत अनागतयोरपि कल्पयितव्य। पूर्व पक्ष कहता है कि विभाग भी कोई आधुनिक नहीं है, विभाग भी अनादिकाल से है, तो कैसे पता चलेगा विभाग अनादिकाल से है? तो पूर्व पक्ष कहेगा कि अद्यत्वे भोक्तृ भोग्ययोर विभाग, आज भी भोक्तृ भोग्य विभाग दृष्ट जैसे है, अतीत अनागत काल में भी भोक्तृ भोग्य पदार्थ ऐसे ही था, अर्थात भेद ये भी अनादिकाल से चल रहा है। इसके लिए अनुमान देता है पूर्व पक्ष टीका में, अतीत अनागत कालौ भोक्त्रादि विभागाश्रयौ कालत्वात् वर्तमान कालवत्, तो अतीत अनागत कालौ उपक्ष हो गया, भोक्त्रादि विभाग आश्रयौ भोक्त्रादि विभाग आश्रयत्वम साध्य हो गया, कालत्व हेतु हो गया, अभी वर्तमान काल का दृष्टांत दे दिया, वर्तमान काल में कालत्व रहेगा और भोक्त्रादि विभाग का आश्रय वर्तमान काल है, वर्तमान काल में विभाग है, तो होने से पक्ष जो अतीत अनागत काल उसमें भी कालत्व हेतु रहेगा, रहने से वहाँ भी भोक्त्रादि विभाग का आश्रयत्व रहेगा। अर्थात अतीत काल में भी अनादि काल से भोक्ता भोग्य ये विभाग चल रहा है। कालत्वात् वर्तमान कालवत इति अनुमानात् विभागो अनादि अनंत इत्यर्थ। तो इसलिए विभाग को आधुनिक कह करके अनादि श्रुति के द्वारा बाध हो जाएगा ये नहीं कह पाएंगे। भाष्य में तस्मात् प्रसिद्धस्य अस्य भोक्तृ भोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात् अयुक्तम इदम् ब्रह्म कारणता अवधारणम् इति चेत् कश्चिद् चोदयत् इति चेत् कश्चिद् चोदयत् तम् प्रतिब्रूयात्। तस्मात् इसलिए प्रसिद्धस्य अस्य विभागस्य, तो कयोः विभाग कहते हैं भोक्तृभोग्य विभागस्य, तो प्रसिद्ध भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात्। अगर आप भोक्ता भोग सब ऐक्य मान लेंगे तो ये विभाग अभाव हो जाएगा, और अयुक्तम इदम ये बात ठीक नहीं है। तो ब्रह्म कारणता अवधारणम अयुक्तम, अगर ब्रह्म को कारण कहेंगे सभी जगत अभेद हो जाएगा। इति चेत कश्चित चोदयत, कोई अगर इस प्रकार शंका करे तो तम प्रति ब्रूयात, तम प्रति ब्रूयात उसको ये कहे, क्या कहे, स्याद लोकवत इति। टीका में एवं प्राप्ते परिणाम दृष्टांतेन आपाततः सिद्धांतम आह। पूर्व पक्ष से इस प्रकार की शंका होने से भोक्ता भोग्य को एक कहेंगे तो फिर ये जगत में भेद का लोप हो जाएगा, इस प्रकार की कहने से परिणाम दृष्टांतेन, परिणाम दृष्टांत को आधार करके सिद्धांत कहता है सिद्धांती आपाततः, ये मुख्य समाधान आगे देगा, ये तो आपात समाधान। भाष्य में श्याल लोकवत इति, तो लोक में भी इस प्रकार की देखा जाता है, कारण एक होने पर भी कार्यों में भेद दिखता है। उपपद्यत एव अयम अस्मत पक्षेपि विभागः एवं लोके दृष्टत्वात्। सिद्धांत कह रहे कि एवं अयम विभागः अस्मत पक्षे अपि उपपद्यते, ये विभाग आप जैसे कहते हैं कि द्वैत विभाग मानना पड़ेगा, तो हम भी कहते हैं कि ब्रह्म कारणवाद में भी विभाग ये संभव है। कैसे, तथा ही दृष्टांत दिखाते हैं, समुद्राद उदकात्मनो अनन्यत्वेपि तद्विकाराणां फेन बीचि तरंग बुद्बुदादीनां इतरेतर विभाग इतरेतर संश्लेषादि लक्षणस्य व्यवहार उपलभ्यते। समुद्राद उदकात्मनो अनन्यत्वेपि, समुद्र से उदक रूप से जल रूप से अनन्य समान है, कौन तद्विकाराणां, कौन है विकार, फेन विची तरंग, विची तरंग फेन और विची तरंग, विची अर्थात जल तरंग, बुदबुदादीना ये अभी समुद्र रूप से समुद्रात्मना उदक रूप से समुद्र के साथ बराबर हो गए सब, होने पर भी इतर इतर विभाग, जो तरंग है वो फेन नहीं है, जो फेन है वो बुदबुद नहीं है, इतर इतर विभाग और इतर इतर संश्लेषादि लक्षणस्य व्यवहार, तो अभी तरंग में फेन है, इतर इतर संश्लेष ये व्यवहार भी दिखता है। यद्यपि सब समुद्र के साथ उदक त्वेन सब समान है, फिर भी परस्पर में भेद दिखता है। टीका में दृष्टांते अपि कथम एक समुद्रा अभिन्नानां परिणामानां इथो भेद। तो पूर्व पक्ष पूछता है दृष्टांत अब समुद्र को दे दिए, समुद्र एक है उसे तरंग बीच और फेन बुदबुद इत्यादि सब परस्पर में भिन्न। पूर्व पक्ष पूछता है दृष्टांत अपि कथम एक समुद्र अभिन्नानां, समुद्र के साथ तो सब अभिन्न है जलत्वेन उदकत्वेन, परिणामानां परिणाम हो गए जो फेन बुदबुद तरंग, इनका मिथो भेद परस्पर भेद ये कैसे हो जाएगा। और कथम वा तेषां भेदे सति एकस्मात् अभिन्नत्वम्। अगर ये परस्पर में भेद है, एक के साथ अभिन्न कैसे हो जाते हैं? जैसे घट पट परस्पर से भिन्न है तो एक के साथ मिट्टी के साथ अथवा तंतु के साथ एक नहीं होते हैं, वो तो कारण भी भिन्न भिन्न रहता है, तो कैसे हो जाते हैं? इति आशंक्य, अर्थात पूर्व पक्ष तर्क के आधार पर पूछता है। सिद्धांत कहते हैं कि नहीं दृष्टेर अनुपपत्ति, ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, समुद्र एक है किंतु बीची तरंग बुद्ध ये सब अलग है, तो जो दिखता है उसमें फिर ये कैसे हो जाएगा, ये प्रश्न ये नहीं है। नहीं दृष्टेर अनुपपत्ति रीति न्याय, ये न्याय कहते हैं, दृष्टेर अनुपपत्ति नहीं है, जो दिखता है उसमें कहेंगे ये कैसे होगा। भाष्य में नच समुद्रात उदकात्मनो अनन्यत्वेपि तद विकाराणाम फेन तरंगादीनाम इतरेतर भावापत्तिर भवति। समुद्रात उदकात्मनो अनन्यत्वेपि, समुद्र के अपेक्षा उदकात्मन जल रूप से सभी समुद्र के साथ अनन्य हो गए, अभिन्न हुए, कौन हो गए? तद विकाराणाम फेन तरंग, फेन तरंगादीनाम होने पर भी इतरेतर भावापत्तिर नच, पहले नच दे दिया, इतरेतर भाव फेन तरंग हो गया, तरंग फेन हो गया, ऐसा नहीं होता है। नच तेषाम इतरेतर भावानाम भाव अनापत्तो अपि, अभी फेन तरंग इतरेतर भाव नहीं हुआ, इतरेतर भाव नहीं होगा तो समुद्र के साथ भी एक नहीं होंगे, इस प्रकार के भी नहीं है। तेषाम इतरेतर भाव अनापत्तो अपि समुद्रात्मनो, आगे अन्यत्वम है, समुद्रात्मनो अन्यत्वम नच भवति, इतरेतर भाव नहीं होने पर भी समुद्र रूप से समुद्र से भिन्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जल रूप से तो समुद्र से अन्यत्वम नच भवति, समुद्र से अन्य नहीं हो जाते हैं। टीका में एवं भोक्तृभोग्योर मिथो भेद ब्रह्म अभेदस्य। भोक्तृ भोग्य जो कार्य हो गए, कार्य में तो परस्पर भेद हुआ किंतु ब्रह्म के साथ तो सब अभेद हो गए, कारण के साथ तो कारण रूप से सब अभेद है। एवं इह भाष्य में एवं इह अपि, यहां भी अर्थात दार्शनिक में भी, ब्रह्म से उत्पन्न होने पर सभी जगत भोक्ता भोग्य सब चैतन्य रूपेण ब्रह्म से अभिन्न है किंतु परस्पर में भिन्न है। न च भोक्तृभोग्योर इतरेतरा भावापत्ति, इतरेतर भावापत्ति, भोक्ता और भोग्य इनमें इतरेतर भाव हो जाएगा, भोक्ता भोग्य बन जाएगा, भोग्य भी भोक्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कहेंगे अगर ये परस्पर के साथ समान नहीं होते हैं तब कारण ब्रह्म के साथ भी सब समान नहीं होंगे? कहते हैं न च परस्मात् ब्रह्मणो अन्यत्वं भविष्यति, ब्रह्म से ये सब अलग हो जाएंगे ये बात भी नहीं है। एक ही कारण ब्रह्म के साथ अनन्य होने पर भी परस्पर में तो अन्यत्व हो जाता है। ठीक है, मैं जीवस्य ब्रह्म विकारत्व अभावात दृष्टांत वैषम्यम इति संकते। सिद्धांत कह दिया कि भोक्ता भोग्य दोनों ब्रह्म के साथ एक है किंतु परस्पर में भिन्न है। पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो भोक्ता है जीव, ये ब्रह्म का विकार नहीं होने से उसके साथ एक नहीं होगा। जीवस्य ब्रह्म विकारत्व अभावात, तो ब्रह्म का विकार नहीं होने से ये ब्रह्म के साथ कारण रूपेण एक कैसे होगा? ब्रह्म तो जीव का कारण नहीं है क्योंकि जीव ब्रह्म का विकार नहीं है, ये तो स्वयं नित्य पदार्थ है। इस प्रकार की इति संकते, पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं। यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः, क्यों तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत इति। स्रष्टुर एव अविकृतस्य कार्य अनुप्रवेशेन भोक्तृत्व श्रवणात्। भोक्ता ब्रह्म का विकार नहीं है, भोक्ता जीव, क्यों तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। तद अर्थात ब्रह्म, वो ब्रह्म सृष्टि करके फिर आगे तद, तद अर्थात वो ब्रह्म, वो ब्रह्म ही अनु पश्चात सृष्टि है पश्चात अनुप्राविशत अनुप्रवेश किया, तो उससे क्या हुआ? इति स्रष्टुर एव अविकृतस्य कार्य अनुप्रवेशेन भोक्तृत्व श्रवणात्। जो स्रष्टा है अविकृत विकार को प्राप्त नहीं करके कार्य में प्रवेश किया, कार्य में प्रवेश करके भोक्ता बन गया। इसलिए ये भोक्ता जो है ये ब्रह्म ही है वास्तव, अर्थात इसमें ब्रह्म से भोक्ता बनने के लिए कोई विकार नहीं हो गया। तो यद्यपि इस प्रकार है तो ठीक है, अभी जो भोक्ता है वो तो ब्रह्म हो गया और जो भोग्य है ये भी ब्रह्म है। तो सिद्धांत कहता है कि तथापि कार्यम अनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधि निमित्ता विभाग आकाशस्य एव घटादि उपाधि निमित्त। यहाँ तक कार्य अनुप्रविष्ट होने से उपाधि निमित्त, उपाधि से उपाधि के निमित्त से विभाग हो जाएगा। जैसे एक आकाश घट मठ गुहा ये सब से प्रवेश करके नाना हो जाता है, इसी प्रकार की उपाधि के निमित्त विभाग आकाशस्य इव, जैसे आकाश का विभाग लोक में व्यवहार करते हैं। आकाश का विभाग कैसे होता है? घटादि उपाधि निमित्त। इति अतः इसी प्रकार की परम कारणात ब्रह्मणो अनन्यत्वे अपि उपपद्यते भोक्तृ भोग्य लक्षणो विभाग समुद्र तरंगादि न्यायेन इति उक्तम। इसलिए अतः परम कारणात ब्रह्मणो समानाधिकरण, जो परम कारण ब्रह्म है उससे अनन्य होने पर भी उससे भिन्न नहीं है, तथापि उपपद्यते भोक्तृ भोग्य लक्षणो विभाग। कार्य में तो भोक्तृ भोग्य ये विभाग होगा, यद्यपि ब्रह्म के साथ सब अनन्य है। समुद्र तरंगादि न्यायेन, जैसे समुद्र से तरंग फेन बुद्बुद इत्यादि उत्पन्न होने पर भी परस्पर में भिन्न होते हैं, इस प्रकार की ये बोले। टीका में औपाधिकम जन्म अस्ति इति तरंगादि साम्यम आह, जैसे समुद्र से तरंग फेन बुद्बुद सब उपाधि को लेकर के होते हैं, आकाश का जैसे होता है इसी प्रकार की जीव और ब्रह्म में भी हो जाएगा। भाष्य में कहा तथापि कार्य अनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधि निमित्त विभाग, विभाग का अर्थ टीका में कहते हैं विभागो जन्म, ये शरीर मनोबुद्धि उपाधि के चलते जन्म कह दिया जाता है। यद्वा तथापि इति शब्देन एव उक्तः परिहारः, भाष्य में दिया यद्यपि आरंभ किया, भोक्ता ब्रह्म का विकार नहीं है क्योंकि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत कहा गया, तथापि कार्य में प्रवेश करने से उपाधि को लेकर के विभाग मान लिया जाएगा, ये कह दिया गया, ये परिहार हो गया। आगे दूसरे प्रकार के दिखाते हैं, ननु भोक्तुः प्रतिदेहं विभागः कथम, कार्य में प्रवेश करने से विभाग स्वीकार कर लिया गया उपाधि के चलते, ये समाधान हो गया। अर्थात भोक्ता और ब्रह्म ये दोनों एक कैसे है कह दिए, वो है एक खाली कार्य में प्रवेश करने से उपाधि को लेकर के विभाग मान लिया जाता है। तो दूसरा कहते हैं कि प्रश्न, पूर्व पक्ष प्रश्न करता है भोक्ता प्रतिदेह में अलग अलग कैसे हो जाता है, उसके लिए भाष्य में उत्तर दे दिया तथापि कार्यम अनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधि निमित्त विभाग, कार्य में जो ब्रह्म प्रवेश किया वो कार्य जो हो गया उपाधि देह इत्यादि उसको लेकर के विभाग ऐसे कह दिया जाता है। औपाधिक विभागे फलितम उपसंगरति, उपाधि के चलते विभाग हो गया, तो विभाग हो गया औपाधिक, उपाधेर भवति इति औपाधिक, इसका फल कहते हैं भाष्य में। इति अतः परम कारणात, पंक्ति देख लिए थे, इति अतः परम कारणात ब्रह्मणो अनन्यत्वेपि, परम कारण ब्रह्म से भोक्ता भोग्य दोनों अनन्य होने पर भी उपपद्यते संभव है भोक्तृ भोग्य लक्षणों विभाग, ये हो जाएगा। कारण के साथ एक होने पर भी परस्पर में विभाग हो जाएगा। इति अतः इति, आगे टीका में एक ब्रह्म अभिन्नत्वे अपि भोक्त्रादेश तरंगादिवत भेद अंगीकारान न द्वैतमानेन अद्वैत समन्वयस्य विरोध इत्यर्थः। एक ब्रह्म के साथ अभिन्न होने पर भी भोक्त्रा देह, भोक्ता और भोग्य ये तरंगादिवत तरंग फेन बुद्बुद में जैसे परस्पर भेद है, इसे भोक्त्रादि का भेद हो जाएगा, एक भोक्ता से दूसरा भोक्ता को भी भेद हो जाएगा क्योंकि उपाधि उपाधि भिन्न हो गया। इसलिए न द्वैतमानेन अद्वैतस्य समन्वयस्य विरोध। द्वैत प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, इसके द्वारा श्रुति जो अद्वैत को कहती है वो अद्वैत का विरोध हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा इति अर्थ। यहाँ तक परिणाम वाद को लेकर के समाधान दे दिया। परिणाम वाद अर्थात तो जैसे मिट्टी का परिणाम, मिट्टी का परिणाम नहीं, जैसे पहले कहा गया समुद्र का परिणाम हो गया बीची तरंग ये सब, तो ये परिणाम वाद क्यों कहा, अर्थात मानना पड़ेगा कि जल तो कुछ अलग मतलब पदार्थ ये बन गया। इसी प्रकार की यहाँ भी ब्रह्म कुछ अलग हो जाता है, थोड़ा बहुत विकार इस प्रकार के संशय होने से उसका निराकरण करते हैं। आगे विवर्तवाद को लेकर के कहेंगे, क्योंकि वेदांत अगर विवर्तवाद को ही मानता है फिर परिणामवाद क्यों कहते हैं, कहते हैं विवर्तवाद अर्थात हठात बुद्धि में आरूढ़ नहीं होगा, इसलिए पहले परिणामवाद कहते हैं। ब्रह्म कारण है इस प्रकार पहले बुद्धि में ग्रहण हो जाए, आगे कहेंगे विवर्तवाद अर्थात तो ब्रह्म अविकारी रहते हुए जगत का अधिष्ठान बन जाता है, ये अर्थात विवर्तवाद आगे दिखाएंगे। टीका में पूर्वस्मिन एव पूर्व पक्षीय विवर्तवादेन मुख्यम समाधानम आह। पूर्वस्मिन एव विषये, विषय क्या था, कहते हैं कि पूर्व पक्षीय जो शंका लाया था कि अगर कारण के साथ कार्य सब एक हो जाएंगे, कार्य में भी परस्पर एकत्व आ जाएगा, इसका समाधान परिणामवाद को लेकर के कह दिया था। अभी कहते हैं विवर्तवाद न मुख्यम समाधान आह, अभी तक जो कहा था वो तो आपात समाधान कहा था। तद अनन्यत्व आरंभण शब्दादिभ्य, तद अनन्यत्व आरंभण शब्दादिभ्य, तद अनन्यत्व आरंभण शब्दादिभ्य, तद अनन्यत्व आरंभण शब्दादिभ्य, तद अनन्यत्व, तद अर्थात तस्य कार्यस्य अनन्यत्व अर्थात कारणात अनन्यत्व, अनन्यत्व अर्थात न भिन्न, जो कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं है, किंतु जो कारण है वो कार्य से भिन्न है, क्योंकि कार्य नहीं रहने पर भी वो रहेगा, किंतु तद तद अर्थात तस्य तस्य अर्थात कार्य से विकार से अनन्यत्व कारणात अनन्यत्व, क्यों आरंभण शब्दादिभ्य वाचारंभण विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्यम। आरंभण केवल वाणी प्रयोग का शब्द प्रयोग का निमित्त मात्र ही है, कुछ और अधिक नहीं हुआ है। भेदा भेदौ तात्विकौ स्तो, भेदा भेदौ तात्विकौ स्तो, यदि वा व्यवहारिकौ, यदि वा व्यवहारिकौ, व्यवहार व्यवहार यदि वा व्यावहारिकौ, व्यावहारिक है ना, ना वो तो गलत हो गया, व्यावहारिक यदि वा व्यावहारिक, यदि वा व्यावहारिक समुद्रादा विवतयोर, समुद्रादा विवतयोर बाधा भावेन तात्विको, बाधा भावेन तात्विको बाधितो श्रुतियुक्तिभ्यां, बाधितो श्रुतियुक्ताभ्यां तावेतो व्यावहारिको, तावेतो व्यावहारिको कार्यस्य कारणभेदा, कार्यस्य कारणभेदा तद्वैतं ब्रह्मतात्विकं, तद्वैतं ब्रह्मतात्विकं भेदा भेदो तात्विको स्तो यदि वा व्यावहारिको समुद्रादा विवतयो बाधा भावेन तात्विको, बाधितो श्रुतियुक्ताभ्यां तावेतो व्यावहारिको कार्यस्य कारणभेदा तद्वैतो ब्रह्मतात्विकं। भेदा भेदौ तात्विकौ स्तः यदि वा व्यावहारिकौ स्तः, भेदा भेद तात्विक है पारमार्थिक है अथवा व्यावहारिक है। पूर्व पक्ष कहते हैं समुद्रादो इव तयोर बाध अभावेन तात्विक, समुद्र में जो बीची तरंग और जल भेद और अभेद अर्थात भेद भी है और अभेद भी है, ये कहते हैं कि तात्विक है, तो भेदा भेद तात्विक अथवा व्यावहारिक कहते हैं कि ये तात्विक है, तो क्यों कहते हैं तयोर बाध अभाव है ना, बाध नहीं होता है तो फिर अतात्विक को कैसे कहेंगे, ये तात्विक है। तो सिद्धांत कहता है कि बाधितो श्रुति युक्ति भ्याम तौ ए तो व्यावहारिको, श्रुति और युक्ति के द्वारा ये दोनों भेदाभेद, ये भेदाभेद बाधित है होने से ए तो व्यावहारिको, ये दोनों व्यावहारिको बाधितो, जो आप व्यवहार में कहते हैं ये दोनों व्यावहारिको बाधितो, कार्यस्य कारण अभेदात अद्वैतम ब्रह्म तात्विकम। तो तात्विक भेदाभेद नहीं है, ये व्यावहारिक भेदाभेद है, तात्विक भेदाभेद नहीं है, कार्य कारणात अभेदा अभेद इसलिए अद्वैत है, जो कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं है इसलिए अद्वैत ब्रह्म, यही तात्विक है। तो इसलिए भेदाभेद तात्विक नहीं है, भेदाभेद व्यावहारिक है। पूर्व पक्ष कहता है तो भेदाभेद तात्विक हो जाएगा क्योंकि बाध नहीं होता है, सिद्धांत कहते हैं कि श्रुति युक्ति भ्याम बाधित, इसलिए तऊ ए तऊ व्यावहारिक, ये तात्विक नहीं है व्यावहारिक है। तो कार्य कारण से अभेद होने से ब्रह्म तात्विकम अद्वैतम, बाकी जगत तात्विक नहीं है, ये तो व्यावहारिक मात्र है। टीका में समान विषयत्वम संगतिम वदन उभयोः परिहारयोः परिणाम विवर्ता श्रयत्वेन अर्थभेदम आह। समान विषयत्व पूर्व अधिकरण, ये अधिकरण का विषय समान है, अर्थात कार्य अगर कारण के साथ अभिन्न होंगे तो कार्य भी परस्पर में अभिन्न हो जाएंगे। पूर्व अधिकरण में परिणामवाद को लेकर के निराकरण कर दिया, अभी विवर्तवाद को लेकर के करेंगे, किंतु विषय तो समान है, इसलिए कहते हैं समान विषयत्व संगति दोनों अधिकरण में बदन उभयो हो परिहारयो हो परिणाम विवर्ताश्रयत्वेन अर्थभेद। अगर दोनों का विषय समान है तो दो अधिकरण क्यों बनाए, कहते हैं परिणाम और विवर्तवाद को लेकर के दो अलग अलग कह दिया गया। अभ्युपगम्य भाष्य में अभ्युपगम्य च इवम इमम व्यावहारिकम भोक्त्री, भोक्त्री है ना, भोक्त्री भोक्तृ भोग्य लक्षणम विभागम स्याल लोकवतीति परिहारो अभिहितः। इमं व्यावहारिकं भोक्तृभोग्य लक्षणं विभागं अभ्युपगम्य, व्यावहारिक है भोक्तृभोग्य रूपक जो विभाग है इसको स्वीकार करके स्याल लोकवत इति परिहार ये कह दिया गया। न तु अयम विभाग परमार्थ तो अस्ति, ये कोई पारमार्थिक विभाग अर्थात भोक्तृभोग्य ये पारमार्थिक विभाग नहीं है, ये तो केवल कल्पित अर्थात मन चलने से बुद्धि चलने से जगत कल्पित हो जाता है, तत्व तो ये सब नहीं है। प्रत्यक्षादीनाम औत्सर्गिक प्रामाण्यम अंगीकृत्य स्थूल बुद्धि समाधानार्थम परिणाम दृष्टांतेन भेदाभेदौ उक्तौ। प्रत्यक्षादीनाम औत्सर्गिक प्रामाण्यम, औत्सर्गिक सामान्य तो लोक में व्यवहार होता है, ये प्रमाण को स्वीकार करके प्रत्यक्ष से भेद दिखता है, इसलिए थोड़ा भेद को स्वीकार करके स्थूल बुद्धि का समाधान के लिए परिणाम दृष्टांत से भेदाभेद स्वीकार किया गया। परिणामवाद में थोड़ा सा भेद स्वीकार करके ताकि परिणाम हुआ, तो परिणाम अर्थात जल कारण रूप से तो समान है तीनों में, किंतु फेन बुद्बुद तरंग रूपेण ये भिन्न है, तो ये भेदा भेदो कहा गया परिणामवाद को आश्रय करके। संप्रति अंगीकृतम प्रामाण्यम, जो ये व्यावहारिक का प्रामाण्य को थोड़ा स्वीकार करके कहा गया था, तत्वावेदकत्वात् प्रच्याव्य, वो जो प्रामाण्य कहा गया था भेदाभेद को स्वीकार करने के लिए, वो कोई तत्वाभेद का प्रामाण्य तात्विक प्रामाण्य नहीं है, इसलिए उस प्रामाण्य का तात्विकत्व को प्रक्षाव्य हटा करके व्यावहारिकत्व स्थाप्यते, वो जो प्रामाण्य है भेदाभेद ये व्यावहारिक है, भोक्ता और भोग्य इसमें जो भेद है ये व्यावहारिक है, तो व्यावहारिकत्व स्थाप्यते, वो तत्वाभेद का तात्विक प्रमाण नहीं है। तथा च मिथ्या द्वैत ग्राही प्रमाणैर अद्वैत श्रुतिर न बाध, जो द्वैत है वो मिथ्या है, मिथ्या द्वैत को ग्रहण करने वाले जो प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाण वो अद्वैत श्रुति से मतलब अद्वैत श्रुति का बाध नहीं करेंगे। अद्वैत श्रुतेर न बाध, अद्वैत श्रुति का बाध नहीं होगा। किसके द्वारा? कहते मिथ्या द्वैत ग्राही प्रमाणों के द्वारा अद्वैत श्रुति बाध नहीं होगा। दृष्टांत एक देता है सिद्धांति, एकस्याम रज्ज्वाम दंड स्रग आदि द्वैत दर्शनात इति अयम मुख्यः परिहार इति भाव। रज्जु तो एक है किंतु उसमें दंड स्रग माला और भूछिद्र जलधारा इत्यादि द्वैत दर्शनात होने पर भी रज्जु का एकत्व तो एकत्व रहता है। इति अयम मुख्य परिहार इति भाव, ये विवर्तवाद में ये मुख्य परिहार। एवं अद्वैत समन्वयस्य अविरोधार्थम द्वैतस्य मिथ्यात्वं साधयति। अद्वैत में ही वेदांत का समन्वय है, इसके साथ अविरोध दिखाने के लिए द्वैत मिथ्या है। द्वैत जो प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है ये तो व्यावहारिक मात्र है, ये कोई तात्विक प्रमाण नहीं है। भाष्य में यस्मात् तयोः कार्यकारणयोर् अनन्यत्वं अवगम्यते। तयोः अनन्यत्वं, तयोः अर्थात कार्यकारणयोः, क्योंकि सूत्र में कहा तद अनन्यत्वं, तद अर्थात तयोः, तयोः अर्थात कार्यकारणयोः इसको कहते हैं। तस्मात् तयोः अनन्यत्वं अर्थात तयोः अर्थात कार्यकारणयोः। कार्यम आकाशादिकं बहु प्रपंचं जगत, बहुत विस्तार है ये जगत। कारणं परम ब्रह्म, तस्मात् कारणात्, कारण हो गया ब्रह्म, परमार्थतो अनन्यत्वम, ये सब कार्य जो है वो कारण से अनन्य है। अनन्यत्वम का क्या अर्थ है? कहते हैं व्यतिरेकेण अभाव कार्यस्य, कारण के व्यतिरेक से कार्यस्य अभाव हो जाएगा, विपरीत नहीं है। कार्य कारण नहीं है तो कार्य नहीं रह पाएगा। टीका में स्वरूप ऐके कार्य कारण तो व्याघात इत्याह। कार्य कारण अगर स्वरूप से एक हो जाएंगे तो फिर कार्य कारण भाव कैसे बनेगा? इसके लिए भाष्य में कह दिया व्यतिरेकेण अभाव, अर्थात कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं रहेगा। ये जो कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं होगा, किंतु दोनों एक हो जाएंगे अर्थात कार्य कारण से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार कारण भी कार्य से भिन्न नहीं, ऐसा नहीं होगा। कार्य नहीं रहने पर भी कारण रहेगा। कुतः, क्यों इस प्रकार के सिद्धांत कहते हैं कि आरंभण शब्दादिभ्यः। आरंभण शब्द स्थावत, आरंभण शब्द क्या है? एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय दृष्टांत अपेक्षायाम उच्यते। पिता पुत्र को कहे उत तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अभिज्ञातम अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम। तो एक विज्ञान से सभी का विज्ञान हो जाएगा, ऐसे आरंभ करके आगे उसमें दृष्टांत देना है। दृष्टांत देते हैं यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्। हे सौम्य, जैसा एकेन मृत्पिंडेन, एक मृत्पिंड का ज्ञान हो गया तो सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, सारे मिट्टी के जितने विकार हैं। क्यों? कहते हैं जो घट शराब उदंचन इत्यादि ये सब वाचारम्भणम विकारो नामध्यम, वो सब मिट्टी है, खाली नाम रूप को लेकर के अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं। वाच आरंभणम, आरंभणम में करण में ल्यूट, आरभ्यते अनेन इति आरंभणम, जिसके द्वारा शब्द आरंभ होता है अर्थात शब्द प्रयोग करने का निमित्त बन गया। मिट्टी तो मिट्टी है, अलग नाम रूप हो गया तो अलग शब्द व्यवहार कर दिए, शब्द व्यवहार का निमित्त बनना। इति यहां तक टीका में कारणात पृथक सत्व शून्यत्वम कार्यस्य साध्यते न ऐक्यम। कार्य कारण में अत्यंत ऐक्य है ये बात नहीं है। कारणात पृथक सत्व शून्यत्वम कार्यस्य, कार्यस्य कारणात पृथक सत्व शून्यत्वम, कार्य का सत्ता कुछ भिन्न नहीं है तो, किंतु अत्यंत अभिन्न है ये नहीं है। कार्य भिन्न नहीं है, कारण किंतु भिन्न है। ठीक है, आज यहाँ तक रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं नादरा।